Hoofdstuk 21 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 21 van boek 6. Hij is weg. Het is ten einde, sprak Anna, nog aan het venster staande. En een kille ontsteltenis greep haar aan, zoals des nachts bij het uitgaan van het licht en onder de verschrikkelijke nachtmerrie. Nee, dat kan niet zijn, riep zij uit, liep met driftige schreden de kamer door en trok heftig aan de schel. De eenzaamheid was haar zo verschrikkelijk, dat zij de bediende niet afwachtte, maar tegemoet ging. Informeer eens, waar de graaf is heengereden, zeide zij. De man antwoordde, dat hij zich naar de stallen had laten brengen. Mij is bevolen, voegde hij erbij, u te zeggen, dat in geval u wenste uit te rijden, het rijtuig zou terugkeren. Goed, wacht hier, ik zal een paar regels schrijven. Zend Michaël dadelijk naar de stallen. Zij zette zich neder en schreef, ik heb schuld, keer terug, wij moeten tot een verklaring komen. Kom, om Gods wil, ik ben bevreesd. Zij verzegelde het briefje, gaf het de knecht, en in haar vrees, om alleen te zijn, verliet zij de kamer en begaf zich naar haar dochtertje. De roodwangige kleine zat aan de tafel en sloeg geweldig met een stop op het tafelblad, terwijl zij met haar zwarte ogen haar moeder aankeek. Deze beantwoordde een vraag der Engelse, door te kennen te geven dat zij zich weer wel gevoelde, en dat zij morgen naar het landgoed zouden vertrekken. Toen zette zij zich naast het kind neder en begon voor hetzelfde de stop op de waterkaraf rond te draaien. Maar het luid, helder klinkend, lachend van het kind, de beweging der wenkbrauwen, herinnerden haar zo levendig aan Vronsky, dat zij, om niet in tranen uit te barsten, opstond en de kamer verliet. Is het mogelijk? Is alles ten einde? Nee, hij zal terugkeren. Maar hoe zal hij mij dan die vriendelijke lach, zijn gehele blijde opgewektheid, nadat hij met haar had gesproken, kunnen verklaren? Maar al verklaart hij ze niet genoegzaam, ik wil hem toch geloven. Als ik hem niet geloof, blijft mij slechts dat ene over, en dat wil ik niet. Zij zag op de pendule, er waren slechts 12 minuten verlopen. Nu moet hij mijn briefje al ontvangen hebben, en komt terug, nog maar 10 minuten. Maar als hij nu eens niet komt, nee, dat kan niet zijn, hij mag mijn beschreide ogen niet zien, ik zal mij wassen, en mijn coiffure, heb ik mij niet gefriseerd, zij kon het zich niet herinneren, ze trad voor de kapspiegel, het haar was opgemaakt, maar wanneer, zij herinnerde het zich niet. Wie is dat? Dacht zij, toen zij haar gelaat aanschouwde, waar uit een paar ontstoken, zonderling gloeiende ogen, haar verschrikt aanzagen. Dat ben ik toch, begreep zij, en terwijl zij zich verder beschouwde, voelde zij zijn kussen in haar nek. Zij trilde en bewoog de schouders. Toen bracht zij haar hand aan de lippen en kuste ze. Wat is dat? Word ik dan waanzinnig? En zij ijlde naar de slaapkamer, waar Anoushka juist bezig was op te ruimen. Anoushka, zeide zij, ging voor het meisje staan en zag haar aan, zonder te weten wat zij zeggen wilde. U wil naar Darja Alexandrovna rijden? Antwoordde het meisje, alsof zij haar verstaan had. Tot Darja Alexandrovna? Ja, daar wil ik heen. 15 heen, 15 terug. Hij komt dadelijk. Ze haalde het horloge tevoorschijn en zag erop. Maar hoe kon hij heen gaan en mij in zulk een toestand achterlaten? Hoe kan hij leven, zonder met mij verzoend te zijn? Ze ging naar het venster en zag naar de straat. Volgens de tijd had hij al terug kunnen zijn, maar haar berekening kon onjuist zijn, en zij begon weer de minuten te tellen en na te denken wanneer hij vertrokken was. Op het ogenblik dat zij op de pendule toeging, om er haar horloge mede gelijk te zetten, kwam een rijtuig voor. Zij zag uit het venster. Het was zijn kales, maar niemand kwam de trap op, en beneden hoorde zij geen stem. De bode, die zij had gezonden, was met de kales teruggekeerd. Ze ging hem tegen. Hij had de graaf niet meer aangetroffen. Deze was naar het Nizhny-Gorodse station gereden. Wat wil je nog? Vroeg zij op barse toon de teruggekeerde Michael, die haar het briefje toehield. Ach ja, hij heeft het niet meer in handen gekregen, herinnerde zij zich. Rijdt met dit briefje naar de villa van gravin Vronsky. Je kent het huis toch, en wacht op antwoord. Wat zal ik er echter doen, dacht zij. Ja, ik rijd naar Dolly, dat is waar, anders word ik krankzinnig. Ik kon evenwel ook nog telegraferen, en zij schreef het telegram. Ik moet haar nodig spreken. Kom dadelijk terug. Zij verzond onmiddellijk het telegram en begon zich toen te verkleden. Toen zij haar toilet gemaakt en de hoed reeds opgezet had, zag zij de kalme Anoushka weder in de ogen. Een blijkbaar medelijden sprak uit deze kleine, goedige grijze ogen. Anoushka, lieve, wat zal ik doen? Zeide zij snikkend, en viel hulpeloos in een stoel neder. Waarom is u zo ontroerd, Anna Arkadievna? Zoiets komt dikwijls voor. U moet uitrijden en u wat verstrooien, antwoordde het meisje. Ja, ik wil uitrijden, zeide Anna, zich bezinnende, en stond op. En komt in mijn afwezigheid een telegram, zend het dan naar Darja Alexandrovna. Of nee, ik kom zelf spoedig terug. Ja, men moet niet zoveel nadenken. Ik moet handelen. Vooral uit dit huis weg, sprak zij bij zichzelf, terwijl zij ontsteld naar het kloppen van haar hart luisterde. Zij ging haastig naar buiten en zette zich in het rijtuig neder. Waarheen beveelt u? Vroeg Peter. Naar de Villa Oblonsky. Einde van hoofdstuk 21 van boek 6.